วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนที่อยู่หลายๆประเทศทั่วโลกที่สามารถรับฟังพระเจอผีทาง YouTube ของเราได้นะคะบีกราบขอบพระคุณสำหรับกำลังใจแล้วก็การติดตามรับฟังทุกๆสถานที่ทุกๆสาขาอาชีพคืนนี้บีขออนุญาตอยู่เป็นเพื่อนพี่ๆทุกคนนะคะมาเริ่มต้นเรื่องราวน่ากลัวเรื่องแรกกันจากคุณวินหรือว่าคุณอัศวินค่ะคุณอัศวินเล่าว่าหลังจากที่ได้ลาออกจากงานมาเป็นเวลา1เดือนแล้วเมื่อปี2540กว่าๆนี่แหละนะคะในยุคที่ฟองสบู่แตกเนื่องจากว่าตอนนั้นอะไรๆก็แพงไปซะทุกอย่างยิ่งเรื่องน้ำมันแล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคือ1ลิตรก็แพงกว่าข้าว1จานแล้วงานล่าสุดที่ได้ออกมานี่ก็คือทำอยู่ที่บริษัทของกฎหมายแห่งหนึ่งเป็นสำนักงานทนายความมีหน้าที่คอยติดต่อเจรจาลูกค้าที่ค้างค่างวดบัตรเครดิต3งวดขึ้นไปแล้วก็ติดตามนอกสถานที่ด้วยแล้วนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ต้องออกจากงานเพราะว่าวันหนึ่งก็ต้องเติมน้ำมันเยอะมากหลังจากที่ได้ออกมาจากงานไม่นานคุณอัศวินก็ได้เจอพี่คนหนึ่งที่นับถือแล้วก็เรียกกันว่าเป็นฮีโร่คนหนึ่งในใจเลยแหละรู้จักกันกับพี่คนนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะชื่อพี่อ้อมมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กด้วยเหตุที่บ้านของพี่อ้อมแล้วก็คุณวินเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันคือตรงข้ามกันเลยและผู้ใหญ่ที่บ้านก็รู้จักกันเป็นอย่างดีสนิทสนมกันมาตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วที่สำคัญนะแม่ของพี่อ้อมเนี่ยเป็นครูที่โรงเรียนประถมสมัยที่คุณวินเรียนอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็พ่อก็ยังคงเป็นลูกศิษย์คนนึงของแม่พี่อ้อมด้วยในแต่ละรุ่นไม่มีใครจะไม่รู้จักแม่จริยาคุณแม่ของพี่อ้อมเพราะว่าทุกคนที่เรียนมากับคุณแม่จริยาจะเรียกครูคนนี้ว่าแม่กันทุกคนทุกรุ่นซึ่งคุณวินเองก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าความเป็นไปเป็นมามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงถึงได้เรียกว่าแม่ในตอนนั้นก็ยังจําได้เป็นอย่างดีว่าแม่จริยาจะสอนวิชาศิลปะจริยะแล้วก็งานประดิษฐ์แกเป็นครูที่ใจดีคนหนึ่งแล้วก็สนิทกับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นครูประถมแต่ทุกคนที่จบออกไปแล้วก็จะแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนแม่อยู่เป็นประจำในตอนเช้าตรู่ของทุกวันคุณย่าของคุณวินแล้วก็คุณป้าของพี่อ้อมก็จะออกมายืนรอพระที่บิณฑบาตอยู่ที่หน้าบ้านเป็นประจำโดยคุณวินแล้วก็คุณอ้อมก็จะเห็นหน้ากันทุกเช้าแต่ว่าก็ไม่ได้มีการคุยหรือว่าการพูดคุยทักทายอะไรกันมากมายนักแต่ว่าเรื่องที่ทำให้สนิทกันได้ก็คือแม่จริยาเขาจะสอนพิเศษเด็กอยู่2คนที่บ้านในตอนเย็นแล้วก็หนึ่งในนั้นคุณวินเองก็รู้จักก็คือชื่อพี่บ๊อบพ่อของพี่วินเนี่ยนะคะเจ้าของเรื่อง เป็นเพื่อนกันกับพี่ของพี่บ๊อบเวลาที่พ่อของคุณวินแล้วก็พี่ของพี่บ๊อบเขามีงานเลี้ยงสังสรรค์กันก็จะเอาคุณวินติดสอยห้อยตามไปด้วยเสาร์อาทิตย์เวลาพี่บ๊อบเรียนพิเศษกับแม่จริยาเสร็จเรียบร้อยก็อยู่บ้านตรงข้ามกันนั่นแหละก็จะได้ยินเสียงพี่บ๊อบแล้วก็พี่อ้อมเล่นอะไรกันก็ไม่รู้เสียงดังลั่นก็เลยเดินออกไปดูที่หน้าบ้านก็เห็นพี่บ๊อบชวนเข้าไปเล่นด้วยตั้งแต่นั้นก็เลยได้รู้จักกันกับพี่อ้อมมากขึ้นหรือจะเรียกกันว่าสนิทกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ว่าได้พี่อ้อมอายุห่างกันกับคุณวินถึง10ปีในช่วงที่พี่อ้อมเอ็นไม่ติดนั้นคุณวินกับพี่บ๊อบก็จะไปคลุกกันอยู่ที่บ้านพี่อ้อมทุกวันเล่นกันจะหาอะไรเล่นกันแบบแผงๆอยู่เรื่อยๆในปีถัดมานะคะคุณอ้อมเนี่ยก็คือเอ็นติดแล้วก็ได้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่เลือกเรียนได้ในด้านของศิลป์ที่ตัวเองเขาชื่นชอบนั่นแหละแล้วก็เวลาที่พี่อ้อมเขาทำงานส่งอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวาดรูปหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่คุณวินก็จะเอากับเขาด้วยทุกเรื่องก็เลยได้วิชาอะไรๆจะเข้ามาหลายอย่างจนมาถึงปัจจุบันนี้เวลาที่พี่อ้อมเขาจะทำอะไรก็เลยมาชวนคุณวินทำอยู่ด้วยเสมอนะคะนี่ก็เป็นเรื่องสาเหตุที่ชอบพอกันยังเมื่อไม่นานมานี้พี่อ้อมเองก็ได้ชวนไปถ่ายรูปที่วัดแล้วมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่ไปกัน2คนคือไปเที่ยวถ่ายรูปกันพี่อ้อมเขาก็ชอบค้นคว้าหาประวัติศาสตร์ไปเรื่อยๆยิ่งเรื่องไหนที่เขาสงสัยหรือว่าสนใจแกก็จะเสาะแสวงหาไปเรื่อยๆประมาณนั้นวัดที่ไปกันค่ะก็คือวัดชะลอวัดนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งพระองค์ทรงฝากใฝ่ในพระบวรพุทธศาสนาอยู่แล้วก็ประกอบกับบ้านเมืองในสมัยนั้นไม่มีการรบชาวบ้านในสมัยนั้นก็เลยมีเวลาว่างหลังจากที่สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลก็หันมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็จะเห็นได้ว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็จะมีศาสนวัตถุและก็วัดที่สร้างขึ้นอย่างมากมายพี่อ้อมเล่าให้ฟังว่าถ้าจำไม่ผิดนะในปีพ.ศ.2021พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ทรงเสด็จทางชลมาศตามลำน้ำเจ้าพระยาผ่านมาจังหวัดนนทบุรีเรื่อยมาตามคลองลัดซึ่งตอนนั้นมีชื่อเรียกกันว่าคลองบางกรวยมั้งพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูทั้งสองฝากคลองแล้วก็ทรงดำริว่าที่ตรงนี้น่าจะสร้างวัดขึ้นมาอีกสักวัดหนึ่งชาวบ้านจะได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเหล่าบรรดาเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่เมื่อได้ฟังต่างก็ตกใจกลัวขึ้นมาท่านก็เลยตรัสถามว่าพวกท่านกลัวอะไรกันเหล่าเสนาก็ทรงรับคำกราบบังคมทูลบอกว่าที่ตรงนี้มันมีอาถรรพ์ในอดีตการเคยมีเรือสำเภาจากเมืองจันทร์มาเมืองไทยพอมาถึงที่ตรงนี้ก็ได้เกิดล่มจมด้วยแรงพายุจนทำให้ผู้คนจมน้ำตายแล้วก็ตายที่นี่เป็นจำนวนมากเลยและที่บริเวณนี้ก็ทำมาค้าไม่ขึ้นแถมยังก่อให้เกิดหายนะแก่บริเวณนี้ด้วยเหล่าเสนาอำมาตย์พากันถวายเรื่องราวในอดีตการให้พระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศได้ทรงทราบแต่แทนที่ท่านจะเห็นด้วยตามเสนาอำมาตย์กราบบังคมทูลท่านกลับมีรับสั่งว่าสร้างวัดเสียตรงนี้แหละดีเรื่องร้ายๆจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกชาวบ้านก็จะได้มีที่ทำกินมากขึ้นอีกด้วยการสร้างวัดบริเวณดังกล่าวนี้ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากมีอุปสรรคนานับประการจนทหารมาช่วยกันก่อสร้างถึงกับท้อถอยหมดกำลังใจกันไปตามๆกันแต่ว่าในที่สุดก็ได้สร้างจนแล้วเสร็จเรื่องราวลึกลับก็ยังคงอยู่ไม่จบสิ้นไปซะทีเดียวนะคะคุณวินเล่าให้ฟังว่าในคืนวันนั้นตามตำนานที่เขาเล่ามาคือวันที่โบสถ์ยังสร้างไม่ทันเสร็จก็ได้เกิดอาเภษฝนตกลงมาอย่างหนักฟ้าก็ผ่าลงมาที่โบสถ์เนี่ยนับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจมากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ทรงเสียงสัตยาธิษฐานกับเทพยดาฟ้าดินว่ามาดแมนพระองค์มีบุญญาพินิหารจริงขอให้บอกเหตุในการแก้เคล็ดด้วยในคืนนั้นเองพระองค์ได้ทรงสุบินนิมิตไปว่ามีชายจีนชรามากราบทูลขอให้พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงปลดปล่อยพวกตนซึ่งเป็นผีไตหงเพราะว่าเรือล่มพระองค์ทรงตรัสไปว่าจะให้ข้าทำอย่างไรขอให้บอกชายจีนผู้นั้นกราบบังคมทูลว่าอยากให้พระองค์สร้างวัดที่ตรงนี้แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามเคล็ดคือสร้างโบสถ์เป็นรูปเรือสำเภาและเมื่อทรงตื่นขึ้นจากบรรทมพระองค์ก็มีความเชื่อเป็นอย่างมากว่าความฝันนั้นเปรียบเสมือนลางบอกเหตุเป็นการเตือนจากวิญญาณของพูดผีปีศาจที่ทรงสิงสอาที่สิงสถิตอยู่ณบริเวณแห่งนั้นต่อจากนั้นมานะคะโบสถ์ที่เป็นรูปเรือสำเภาก็ได้สร้างแล้วเสร็จในคราวนั้นโดยไม่มีเหตุการณ์อาเพศใดๆเกิดขึ้นทุกอย่างก็เป็นไปอย่างราบรื่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ได้ทรงพระราชทานนามว่าวัดชลอนับตั้งแต่นั้นมานี่ก็เป็นเรื่องราวของพี่อ้อมที่เล่าให้คุณวินฟังโดยหลังจากที่คุณวินได้ฟังเรื่องราวของพี่อ้อมเล่าให้ฟังทั้งหมดก็เกิดความรู้สึกชอบอกชอบใจทั้งที่ก็เคยผ่านที่วัดชลออยู่บ่อยๆแต่ก็ได้แต่สงสัยเท่านั้นแหละว่าทำไมวัดนี้ถึงได้มีโบสถ์เป็นรูปเรือและตอนนี้ก็ได้ปลดปัญหาที่คาใจลงไปได้ทีนี้บีเองขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงนะคะเรื่องของคุณอ้อมแล้วก็คุณวินนะคะบอกไปเรื่องของวัดชลอซึ่งคุณอ้อมเองก็อาจจะไปได้ยินตำนานอีกตำนานหนึ่งมาจากการศึกษาเล่าเรียนกันไปซึ่งบีเองก็ขออนุญาตค้นคว้าเรื่องของวัดชลอนะคะเป็นเกร็ดเล็กๆแทรกอยู่ในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวัดชลอในเอกสารของกรมการศาสนาพบว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช2300ในสมัยอยุธยาตอนปลายพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มมีคลองบางกรวยและก็บางกอกน้อยผ่านทางทิศเหนือและก็ทิศตะวันตกภายในวัดมีอาคารศาสนาต่างๆมากมายค่ะอาทิพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งเป็นลักษณะทรงไทยรูปเรือสำเภาโบราณตัวพระอุโบสถตั้งอยู่ในเรือหน้าบันปั้นเป็นรูปพระพุทธเจ้าและก็สาวกพระประธานในพระอุโบสถสร้างขึ้นสมัยตอนต้นกรุงศรีนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆจำนวนหลายองค์อยู่ที่วิหารพระอุโบสถเก่าหลังนี้ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อปีพุทธศักราช2513และพระอุโบสถหลังเก่านี้เองที่เป็นต้นกำเนิดตำนานเก่าแก่ซึ่งเกี่ยวข้องกับความฝันและก็การสร้างโบสถ์นะคะตามหนังสือพิมพ์ฐานข่าวปีที่4ฉบับที่4วันที่1ถึง31กรกฎาคม2540ได้เล่าถึงประวัติวัดชลอไว้ดังนี้ค่ะโดยบีจะขออนุญาตเพิ่มเติมจากเนื้อเรื่องของคุณวินนะคะ หลังจากที่วัดชะลอสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในสมัยนั้นก็ถูกปล่อยให้ทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าผุพังไปตามกาลเวลาโดยกว่าจะมีพระภิกษุมาจำพรรษาก็ล่วงเข้าไปในสมัยรัชกาลที่3หรือว่ารัชกาลที่4แล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาวัดแห่งนี้มีเจ้าอาวาสเพียงแค่11รูปเท่านั้นและเพื่อมีให้วัดทรุดโทรมมากไปกว่าเดิมจึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์ของวัดชะลอในเวลาต่อมาครั้งหนึ่งท่านพระครูนนทปัญญาวิมลซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าอาวาสของวัดชะลอเกิดนิมิตเห็นเรือหงส์ลอยมาอยู่หน้าโบสถ์หลังเก่าที่ท่านจำพรรษาอยู่ท่านก็เลยคิดอยากจะสร้างเรือหงส์ไว้หน้าโบสถ์แต่เมื่อนึกถึงประโยชน์ใช้สอยแล้วท่านเกรงว่าจะเสียเงินเปล่าจึงให้ลูกศิษย์ออกแบบก่อสร้างโดยให้โบสถ์ตั้งอยู่ในเรือหงส์แทนเพราะคิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์อีกนานับประการจากนั้นเป็นต้นมาจึงได้มีการสร้างโบสถ์หลังใหม่นี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามที่ทำให้พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงสุบินนิมิตแก้เคล็ดแต่ผลที่ตามมาก็คือทำให้ชาวไทยได้โดยเฉพาะชาวบ้านตำบลวัดชะลอมีโอกาสได้กราบไหว้วัดที่มีโบสถ์ตั้งอยู่ในเรือหงที่งดงามและก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะส่วนใครที่อยากจะไปไหว้พระที่วัดชะลอก็เชิญไปได้เลยตั้งอยู่ที่ถนนบางกรวยไซน้อยตำบลวัดชะลออำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีอย่าลืมไปให้ได้นะคะทีนี้วกกลับมาที่เรื่องนี้ค่ะหลังจากที่ทุกคนทำธุระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยพาพี่อ้อมเนี่ยกลับมาที่บ้านเพื่อนของคุณวีคุณวินซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดชะลอนักแต่ก็ไม่ได้นัดกันเอาไว้ก่อนที่จะพาพี่อ้อมไปก็เลยไม่เจอกันเพราะว่าออกไปทำธุระที่ต่างจังหวัดกว่าจะกลับมาก็คงจะอีกหลายวันค่ะระหว่างที่ขากลับก็เลยเล่าเรื่องของเพื่อนคนนี้ให้พี่อ้อมฟังก่อนเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อต๊อบบ้านของมันเปิดเป็นร้านอาหารเล็กๆช่วยกันทำช่วยกันขายภายในครอบครัวดูแล้วก็อบอุ่นดีด้วยเหตุนี้นะคะต๊อบก็เลยกลายเป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งเพราะว่าเห็นช่วยทำนู่นทำนี่อยู่ทุกวันแต่ว่าน่าเสียดายนะที่กลับเป็นคนไม่ชอบทำอาหารซะอย่างนั้นแต่ก็ได้สูตรการทำอาหารมาจากต๊อบนี่หลายอย่างอยู่เหมือนกันแต่ที่ยังคงจดจำได้แม่นก็คือปลาหมึกสามสหายปลาหมึกสามสหายมันมีอะไรพิเศษหรือว่ากินแล้วแปลงร่างได้คุณผู้ฟังลองฟังดูคือปลาหมึกสามสหายจริงๆแล้วมันไม่ได้ชื่อปลาหมึกสามสหายนะมันมีเรื่องราวลึกลับซับซ้อนมากกว่านั้นอีกเมนูนี้เนี่ยก็คือแค่เอาปลาหมึกเอากระเทียมซอยให้ละเอียดรากผักชีทุบให้แตกผสมกับเครื่องปรุงพวกน้ำมันหอยเหล้าจีนพริกไทยซีอิ๊วขาวแล้วก็หมักไว้สักพักนึงแล้วก็เอาไปทอดแล้วก็เอาขึ้นจากกระทะเอามาเผาไฟให้ร้อนทาเนยลงไปในกระทะพร้อมกับปลาหมึกแล้วก็ใช้ตะเกียบเขี่ยให้ทั่วแค่นี้เองแค่นี้แหละค่ะที่เขาเรียกปลาหมึกสามสหายแต่ที่มันมีมากกว่านั้นคือเรื่องนี้คุณผู้ฟังวันนั้นเป็นวันที่คุณวินนัดกันกับเพื่อนๆว่าจะมาเลี้ยงฉลองกันนิดหน่อยที่บ้านของเพื่อนที่ชื่อต๊อบแต่ไปถึงบ้านต๊อบตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็เลยไม่ให้เสียเวลาสองคนก็ออกไปจ่ายตลาดแล้วก็ทำกับข้าวไปเรื่อยระหว่างที่รอทุกคนมาเวลาผ่านไปจนกระทั่ง3ทุ่มกว่าแล้วเห็นจะได้ก็ยังไม่เห็นมีใครสักคนมากันเลยโทรไปที่บ้านของแต่ละคนเขาก็บอกว่าออกมาแล้วทั้งนั้นตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์เกลื่อนกราดเหมือนบ้านเมืองทุกวันนี้นะคะคุณวินแล้วก็คุณต๊อบต่างก็นั่งรอกันจนเกือบจะเมากันอยู่แค่2คนแต่แล้วหลังจากนั้นก็มีเพื่อนคนนึงมาถึงจนได้ชื่ออ๋อมเดินเข้ามานั่งที่เก้าอี้ไม่ยอมพูดยอมจาอะไรต๊อบเองก็ไม่รีรออ๋อมก็ไม่เอ่ยปากพูดก็เลยรีบถามอ๋อมบอกเฮ้ยแล้วทำไมเองมาคนเดียววะแล้วคนอื่นไปไหนกันหมดอ๋อมก็ยังคงนั่งนิ่งอยู่ไม่ยอมพูดหรือว่าตอบอะไรเฮ้ยอ๋อมเองได้ยินที่ข้าพูดไหมเนี่ยเองเป็นอะไรของเองต๊อบก็ไม่ยอมละที่จะถามต่อไปจนกระทั่งอ๋อมยอมพูดออกมาบอกว่าไอ้พวกนั้นมันติดธุระอยู่ยังมาไม่ได้ตอนนี้อ๋อมพูดออกมาพร้อมกับทำหน้าซึมๆอ้าวทำไมวะก็นัดกันแล้วนี่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกพวกมันไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มาอะช่างเหอะกินกินกินข้าสองคนทำกับข้าวไว้ตั้งเยอะไม่ต้องห่วงข้าหรอกเดี๋ยวข้าก็ไปแล้วเฮ้ยไอ้อ๋อมเองเป็นอะไรของเองวะเนี่ยมีอะไรก็บอกข้าได้นะเว้ยเฮ้ยไอ้อ๋อมเองมีอะไรในใจพูดกับพวกข้าได้นะเก็บเอาไว้ก็อึดอัดเปล่าๆขอบใจมากไว้เพื่อนข้าจะไม่ลืมพวกเองเลยอ๋อมพูดพร้อมกับเอามือมาตบที่ไหล่พร้อมกับเดินเข้ามาทางหลังบ้าน ทั้งที่คุณวินเองคุณต๊อปเองหันหน้าเข้าหากันแล้วก็คุยกันถึงเรื่องที่อ๋อมมีท่าทีแปลกไปเพราะว่าจริงๆแล้วคืออ๋อมเป็นคนที่สดใสร่าเริงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ไม่เคยเห็นมันซึมเศร้าขนาดนี้คือตอนแรกเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันอาจจะไม่สบายหรืออะไรยังไงแล้วก็เดินไปข้างหลังบ้านคือคิดว่าคงจะเดินเข้าไปล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวก็เดินออกมาแต่ไม่ใช่อย่างที่คิดคือหายเข้าไปนานเหลือเกินจนพูดกับต๊อปเพื่อนคนนึงบอกว่าทำไมเข้าห้องน้ำนานจังวะพอพูดจบต๊อปก็วางตะเกียบเดินเข้าไปดูคือจะเดินเข้าไปดูเพื่อนว่าเข้าห้องน้ำนานแล้วทำไมยังไม่ออกมาสักทีคือเพื่อนชื่ออ๋อมนี่แหละนะคะพอเดินเข้าไปถึงปุ๊บก็เลยตะโกนขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยไอ้วินไอ้อ๋อมมันไปไหนวะในห้องน้ำไม่มีนี่หว่าเมื่อได้ยินต๊อปพูดแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วล่ะก่อนที่จะเดินตามเข้าไปทางหลังบ้านแล้วก็ต๊อปช่วยกันเดินหาอ๋อมไปจนทั่วบ้านแล้วแต่ก็ไม่มีวี่แววของอ๋อมเลยนะถ้ากลับไปแล้วก็ต้องเดินผ่านหน้าบ้านที่สองคนนั่งอยู่ถูกไหมเพราะว่าทางหลังบ้านนี่มันไม่มีทางออกหลังจากที่สองคนเดินกลับมานั่งที่โต๊ะแต่ก็ยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันนะเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นจากนั้นต๊อปก็ตัวแข็งตาค้างไปเลยหลังจากวางหูโทรศัพท์ลงดูเหมือนกับว่ามันจะช็อกยังไงอย่างนั้นแหละคุณวินก็ไปจับคุณต๊อปให้นั่งลงบนเก้าอี้ข้างๆแล้วก็เอามือตบที่หน้าอกของมันให้เบาๆจนรู้สึกตัวแล้วก็บอกว่าไอ้อ๋อมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่นัดกันเอาไว้ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลรถหลุดโค้งพุ่งชนเข้ากับเสาโฆษณาพวกมันแค่บาดเจ็บแต่ว่าไอ้อ๋อมหมอบอกว่าคงช่วยอะไรไม่ได้แล้วเพราะมีเลือดคลั่งในสมองมากก็เลยโทรมาตามให้เราไปดูใจอ๋อมที่โรงพยาบาลตอนนี้เมื่อได้ยินเรื่องราวที่ต๊อปรับโทรศัพท์เมื่อสักครู่แล้วก็บอกกับตัวของเขาเองตอนนั้นก็อยากจะช็อกเหมือนกันคืออยากจะช็อกตามไปอีกคนซะอีกในเมื่อตอนนี้อ๋อมอยู่โรงพยาบาลและเมื่อตะกี้ที่คุยด้วยล่ะก็เลยพยายามคุมสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็รีบออกไปที่โรงพยาบาลทันทีคุณวินเล่าว่าพอคุณวินกับต๊อปไปถึงโรงพยาบาลก็ไม่ทันซะแล้วอ๋อมไม่อยู่รอให้เราดูใจก็คงคิดว่ามันได้มาลาเราสองคนแล้วมั้งนี่แหละเรื่องที่มาของปลาหมึกสามสหายที่คุณวินเล่าให้พี่อ้อมได้ฟังกันนะคะขอบคุณคุณวินด้วยนะคะเรื่องราวน่ากลัวค่ะแล้วก็ยังได้สาระไปในตัวด้วยเกี่ยวกับเรื่องประวัติของวัดชะลอที่จังหวัดนนทบุรีค่ะเดี๋ยวมาฟังเรื่องสั้นๆจากทางบ้านกันบ้างนะคะเป็นเรื่องจากผับบอกเข้าเล่าบอกกินเช็คอินแต่วัดบ้าชื่อ Facebook เรื่องนี้ถูกส่งเข้ามาทางแฟนเพจนะคะบอกว่าเรื่องผ่านมา11ปีได้แล้วคือตอนนั้นอายุ14ปีไปบวชเรียนที่วัดหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นวันๆก็เรียนตามปกตินะคะเช้าก็เรียนทั่วไปบ่าย2บ่ายถึง2ทุ่มก็เรียนนักธรรมแต่ว่าวันนั้นมีงานศพพอดีทางวัดเขาได้ว่าจ้างให้เนนไปเฝ้าศพด้วยคือไปนอนเฝ้าศพนะแล้วด้วยความที่เจ้าของเรื่องเป็นคนที่ไม่กลัวอยู่แล้วก็เลยอาสาไปทุกอย่างก็ตามปกติค่ะแต่แปลกตรงที่ว่าศาลาพักศพที่ไปเฝ้ามันมีศพอยู่คือไม่ใช่เจ้าภาพคนเดียวเป็นศพที่อยู่หลังผ้าม่านนั้นเป็นศพของคนจีนมั้งนะคือดูจากโลงเป็นโลงจำปาแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกก็พอเดินดูตรงนั้นเสร็จตรงนี้เสร็จก็มานอนประมาณเที่ยงคืนน่าจะได้เวลานอนก็นอนตรงหน้าโลงของลุงแกเลยที่เจ้าภาพเขาจ้างให้สามเณรที่วัดนี้ไปนอนเฝ้าแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือผมไม่ได้จุดธูปดอกใหญ่ไว้อีกดอกหนึ่งพอหลับไปพักใหญ่มีคนมาปลุกก็เลยงัวเงียลุกนั่งลุงคนนั้นบอกว่าเนนธูปจะหมดแล้วครับก็เลยมองไปที่ธูปธูปก็จะหมดจริงๆก็เลยลุกไปจุดดอกใหม่ในใจก็คิดว่าเอ๊ะทำไมแกไม่มาจุดเองแล้วญาติเข้ามากันแล้วเหรอก็เลยมองนาฬิกามันตีสามครึ่งด้วยความสงสัยว่าทำไมมาดึกจังก็เลยมองแกอีกแกก็นั่งกอดเข่าอยู่หน้าศาลาอยู่นะแต่พอลุกขึ้นจะกลับไปนอนลุงคนนั้นคือหายไปคือแบบแวบไปเลยด้วยความที่ไม่กลัวก็เลยพูดลอยๆไปบอกขอบคุณครับลุงแล้วก็ขอโทษนะครับที่ปล่อยให้ทูบหมดแล้วก็นอนจนถึงเช้าเลยละพี่จบแล้วครับอาจจะไม่น่ากลัวหรือว่าสยองอะไรมากมายแต่มันก็เป็นประสบการณ์ตริงเป็นประสบการณ์จริงแล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงที่ผมเจอมาเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสฝากเรื่องใหม่เข้ามานะคะขอเอายาวกว่านี้นะเผอิญว่าแฟนรายการช่องนี้ชอบอะไรที่มันยาวๆขอบพระคุณมากๆค่ะ ทีนี้มาฟังเรื่องของคุณชัชวานกันบ้างนะคะคุณชัชวานบอกว่าชื่อเก่งนะครับมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเรื่องมันเกิดเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมานี่เองคุณเก่งเคยมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเบียร์คุณเบียร์นี่เป็นคนที่ค่อนข้างตามใจผู้หญิงมากๆประมาณว่าสมมุติว่าอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าผู้หญิงบอกว่าให้ไปหาบอกให้ซื้อข้าวซื้อขนมคือไกลแค่ไหนก็ไปถ้าไปได้ก็จะรีบไปเลยจริงๆวันหนึ่งคุณเบียร์ไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งค่ะชื่อว่าพี่นิขออนุญาตเอ่ยชื่อก็แล้วกันวันนั้นผมอยู่บ้านแล้วเบียร์ก็มาชวนไปหาผู้หญิงก็คือพี่นินี่แหละผมก็ไม่อยากขัดใจเพื่อนผมก็ได้ไปกับเบียร์ขับรถกันไปเบียร์ก็ได้นัดเจอกันกับพี่นิผมบอกไว้ก่อนทางเข้าบ้านพี่นิค่อนข้างมืดแล้วก็เปลี่ยวมากขับรถเข้าไปในซอยสักพักนึงก็เจอกับพี่นิที่เบียร์นัดไว้ยืนอยู่คือลืมบอกไปว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทั้งผมทั้งเบียร์เจอกับพี่นิครั้งแรกความรู้สึกครั้งแรกที่เจอพี่นิดูเป็นผู้หญิงที่สวยมากหุ่นดีหน้าคมผิวน้ำผึ้งพอเจอก็ได้ยืนคุยกันอยู่สักพักใหญ่ๆก็เลยแยกย้ายกันกลับแล้ววันหนึ่งก็เช่นเคยคุณเก่งเนี่ยอยู่บ้านเบียร์ซึ่งเป็นเพื่อนคุณเก่งก็มาชวนไปหาพี่นิอีกแล้วครั้งนี้คุณเก่งเองก็ไม่อยากจะไปก็เพราะรู้ว่าเพื่อนมาชวนก็เลยจะพาสาวไปกินข้าวร้านอาหารหรูๆตามสไตล์ผู้ชายหน้าใหญ่อะไรประมาณนี้และซึ่งคุณเก่งเองก็ก็ไปอ่ะคือไปแบบไปหารค่าอาหารอะไรประมาณนี้แหละนะคะก็เลยไม่อยากจะไปแต่มันสุดท้ายก็เหมือนเดิมแหละคือต้องไปเพราะว่าเพื่อนรบเร้าทีนี้สองคนที่เป็นเพื่อนเกลอกันก็ขับรถกันไปถึงร้านอาหารโดยที่เบียร์เองก็ได้ไปรับพี่นิมาแล้วนะพอไปถึงร้านอาหารเบียร์ก็สั่งแต่ของดีๆแพงๆมาตามสไตล์ผู้ชายสายเปว่างั้นแล้วเหตุการณ์ก็เป็นปกติไปเรื่อยๆค่ะตั้งแต่ประมาณ2 ทุ่มจนกระทั่งกินกันถึงเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนก็เช็คบิลที่จะกินพวกกับข้งกับข้าวเหล้ายาปลาปิ้งอะไรเสร็จเรียบร้อยเช็คบิลจะกลับบ้านพอทุกคนนั่งรถก็เริ่มสังเกตเห็นอะไรแปลกๆคือพี่นิจากคนค่อนข้างเฮฮาคุยตลอดหัวเราะเฮฮาตลอดซึ่งตอนนี้พี่นิเองก็เงียบแปลกๆไม่พูดไม่จาก็ไม่ได้ถามอะไรนะแต่ว่าสิ่งที่แปลกมากไปกว่านั้นคือยิ่งเดินทางออกมาไกลบ้านคุณเก่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความรู้สึกว่ามันขนลุกวูบวูบวับวาบยิ่งไกลยิ่งรู้สึกมากขึ้นกว่าเดิมคือพออีกประมาณกิโลกว่าก็จะถึงบ้านของพี่นิแล้วแกก็มีอาการคล้ายกับเหมือนคนหายใจไม่ออกเหมือนคนจะขาดใจตายทีนี้ทั้งคุณเบียร์แล้วก็คุณเก่งค่ะก็ตกใจกันใหญ่เลยรีบดูพี่นิเบียร์บอกว่าต้องรีบไปโรงพยาบาลแต่ว่าตัวคุณเก่งเองคือมองแล้วว่ามันแปลกนะไม่น่าจะใช่ก็เลยถามพี่นิออกไปว่าพี่นิไหวไหมแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือตาเหลือกใส่คุณเก่งนี่แหละแล้วก็บอกว่าอย่ายุ่งกับกูนะตอนนั้นนะรู้แล้วล่ะว่าโดนดีเขาแล้วล่ะสำหรับพี่นิก็เลยบอกให้คุณเบียร์รีบไปให้มันถึงบ้านคือไปให้มันถึงบ้านของคุณเก่งพอไปถึงบ้านปุ๊บพี่นิดิ้นใหญ่เลยไม่ยอมเข้าบ้านอธิบายนิดนึงคือบ้านของคุณเก่งเนี่ยนะคะคือเขาเองก็นับถือพ่อปู่ฤาษีตามความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็จะมีขันปู่ฤาษีที่เป็นองค์ของคุณเก่งเองที่เขาเชื่อแบบนั้นแล้วก็มีพวกกุมารทองมีควายธนูมีพวกเครื่องรางของขลังต่างๆที่อาจารย์ให้คุณเก่งเอาไว้ในการสักยันต์มันก็ต้องมีการรับผ่านครูอ๋อลืมบอกไปคือคุณชัชวาลหรือว่าคุณเก่งเนี่ยเป็นคนที่สักยันต์นะคะแล้วก็ต้องรับผ่านครูขันครูมาเรียนวิชานิดหน่อยทางเรื่องรักษาคนช่วยเหลือคนเข้าเรื่องต่อเลยละกันคือก็ช่วยกันอุ้มพี่นิเข้าบ้านอย่างทุลักทุเลพอวางพี่นิลงได้พี่นิก็ลุกขึ้นแล้วก็นั่งมองไปรอบๆบ้านหันมาเหลือกตาใส่คุณเก่งคือตอนนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าในใจคิดว่ามึงเป็นใครมึงจะลองดีใช่ไหมได้เดี๋ยวมึงรู้ก็เลยถามขึ้นมาว่ามึงเป็นใครมึงต้องการอะไรมาเข้าพี่เขาทำไมทีแรกมันก็ไม่บอกหรอกมันบอกว่ามึงอย่ายุ่งกับกูเอามันไปเอากูออกไปประมาณนี้คุณเก่งก็เลยถามหาบอกว่าคือถามหลายรอบมากจนเริ่มโมโหแล้วก็เลยนำมีดเล็กๆแต่เป็นมีดไม่คมนะเอามาเพ่งจิตเอามาท่องคาถาที่อาจารย์เคยสอนแค่จี้ลงไปกลางกระหม่อมพี่แกร้องกรี๊ดลั่นเลยจนตาตื่นขึ้นมามันก็ยังไม่ยอมก็เลยใช้กสิณไฟที่อาจารย์สอน จุดเทียนแล้วก็เพ่งที่เปลวเทียนแล้วก็ลนไปบริเวณเท้าแต่ไม่ได้เอาลนนะแค่เอาไว้ห่างๆนะคะเพราะว่าอาจารย์สอนว่าพวกผีเนี่ยมันจะเข้าทางเท้าคือเข้าทางที่ต่ำๆพอลนได้นิดเดียวมันก็ร้องกรีดลั่นขึ้นมาก็เลยเอามาถามอีกรอบว่ามึงเป็นใครคราวนี้มันก็ไม่ยอมบอกเหมือนกันมันบอกแค่ว่ามันอยู่ข้างทางแถวหน้าร้านที่ไปกินเหล้ากันนั่นแหละมันบอกว่าพี่นิไปทักมันก็เลยได้โอกาสเข้าแล้วก็ตามมาก็เลยบอกว่างั้นมึงออกไปซะทีแรกมันบอกว่ามันจะไปแล้วพี่นิก็เงียบลงแล้วก็คุยกันแต่โดยดีนะแต่ว่ายังไม่ปกติเท่าไหร่คือมันหลอกผีมันหลอกหลอกว่าออกแต่มันยังไม่ออกคุณเก่งก็เลยแกล้งถามไปอีกทีนึงเรื่องที่คุณเก่งกับพี่นิคุยกันนั้นมันก็อ้ำอึ้งตอบไม่ได้ละค่ะก็เลยลองนำเทียนมาลนอีกทีคราวนี้มันร้องโหยหวนร้องลั่นบ้านเลยก็เลยต้องทำสิ่งที่ไม่อยากทำคือจับมันใส่กับหุ่นแล้วก็มัดไว้พี่นิถึงได้สงบลงแล้วก็หลับไปเพราะว่าพี่นิเองก็เมามากคุณเก่งก็เลยนำตะกรุดของคุณเก่งเนี่ยไปคล้องคอไว้เพื่อที่จะจบเหตุการณ์เหตุการณ์ทุกอย่างก็สงบไปพักใหญ่ค่ะพอคิดว่าเรื่องราวมันปกติแล้วแต่เรื่องต่อจากนี้สิมันคือของจริงอยู่ๆพี่นี้ถอดตะกรุดตอนไหนก็ไม่รู้แล้วก็โวยวายจะกลับบ้านอย่างเดียวแต่ว่าคืนนั้นนะคะคิดแล้วว่ามันไม่ปลอดภัยเพราะว่าพี่นี้ไม่มีสติแล้วก็เมามากเกินไปเกิดไปกลางทางไปเจอสัมภเวสีตามเข้ามามันก็จะเข้าได้อีกง่ายๆคือมาแฝงได้อีกง่ายๆยังไงก็เลยไม่ยอมให้ไปบอกว่าอย่าเพิ่งกลับเลยอยู่ดีๆค่ะตาเหลือกขึ้นมาอีกทีนึงแล้วบอกว่ากูจะให้มันกลับคุณเก่งบอกผมนี่ตกใจเลยพี่เพราะความรู้สึกผมรู้เลยว่าไม่ใช่ผีตนนั้นแน่ๆมันบอกว่ากูจะเอามันกลับผมก็เลยบอกว่ากลับไม่ได้มันก็ไม่ยอมมันบอกว่ามันเป็นพ่อของพี่นิซึ่งก่อนที่พี่นิจะตื่นมาโวยวายพี่นิเหมือนกับละเมอว่าพ่อแล้วก็ลุกมาโวยวายคุณเก่งลองคุยกับผีตนนั้นดูแล้วก็ยกเหตุผลมาว่าถ้าไปตอนนี้ลูกคุณยังเมาไม่มีสติก็เหมือนร่างเปล่าซึ่งถ้าผีตัวไหนมันเจอมันเข้ามาพี่นิก็จะแย่อีกนะผีตัวนั้นที่พี่นิเรียกพ่อก็นิ่งไปสักครู่แล้วก็ยอมแล้วก็บอกว่าพวกมึงห้ามทำอะไรนี้นะแล้วพรุ่งนี้รีบเอากลับไปส่งคุณเก่งแล้วก็เพื่อนที่ชื่อเบียร์ก็รับปากซึ่งผีตัวนั้นก็ยอมสงบแล้วก็ออกไปจนกระทั่งเช้าก็ไปส่งกับคุณเบียร์เหตุการณ์ก็กลับสู่ความปกติค่ะแต่ว่าในใจลึกๆคือยังคิดนะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันแปลกๆและเรื่องต่อจากนี้คือเบียร์จะเพ้อหาคือเพ้อหาแต่พี่นิอะไรก็พี่นิไม่ว่าดึกดื่นแค่ไหนก็ตามไม่มีรถหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าพี่นิบอกให้ไปหาเบียร์ก็จะรีบไปทันทีไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่คือจะไปให้ได้ว่างั้นเถอะจนอยู่ไปสักพักใหญ่ๆก็เริ่มสังเกตเห็นสีหน้าเห็นความเปลี่ยนแปลงของเบียร์เริ่มผอมลงผอมในที่นี้คือซูบลงเลยนะคะซูบลงโทรมลงซึ่งเบียร์เองเป็นคนอ้วนแล้วก็หน้าตาเริ่มหมองคล้ำหน้าไม่มีสง่าราศีทั้งที่เบียร์เป็นคนขาวเป็นลูกคนจีนอ่ะมีอยู่วันนึงค่ะชวนกันมาทำกับข้าวกินที่บ้านวันนั้นเบียร์ไปรับพี่นิมาแต่ว่าครั้งนี้พี่นิเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากหุ่นดีหน้าสวยคมผิวน้ำผึ้งกลายเป็นผู้หญิงผมดำหน้าตอบๆตาโบ๋ๆเหมือนในตาไม่มีแววเลยก็ได้คุณเก่งเมื่อเห็นแบบนั้นก็ถึงกับตกใจแล้วก็เอามาคิดเลยว่าวันนั้นกับวันนี้มันคนละคนกันหรือเปล่าวะซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกตะหงิดใจแล้วว่ามันแปลกขนาดแม่ของเบียร์ยังต้องโทรมาถามว่าเบียร์มันเป็นอะไรมันติดยาหรือเปล่าลูกก็เลยบอกกับแม่ไปว่าแม่ลองจุดธูป16ดอกกลางแจ้งนะแล้วแม่บอกปู่ฤาษีนะว่าขอให้ลูกชายหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ที่เกาะกินลูกชายอยู่หลังจากนั้นไม่นานเบียร์กับพี่นี่ก็เลิกกันซึ่งคุณเก่งมาเข้าใจทีหลังคือพี่นี่แกเคยเป็นคนเคยมีคนที่เลี้ยงพี่แกคือผู้ชายที่มาติดพันแกนั่นแหละค่ะและผู้ชายคนนี้พี่นี่เรียกแทนตัวว่าพ่อเพราะอายุต่างกันซึ่งผู้ชายคนนี้อยากได้พี่นี่มากและพี่นี่เป็นคนสวยแล้วก็กลัวพี่นิจะแอบไปมีใครจึงได้ทำของใส่พี่นิไว้แต่ผู้ชายคนนั้นที่พี่นิเรียกพ่อดันมาเสียชีวิตไปซะก่อนวิญญาณของแกก็เลยไปไม่สงบวนเวียนอยู่กับพี่นินี่แหละแต่ว่าผีตนนั้นสิที่เข้ามาใส่ที่ทำใส่พอไม่มีใครเลี้ยงแล้วมันก็คอยกินพี่นิไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายแล้วมันก็ได้พยายามกินไอ้เบียร์เพื่อนของคุณเก่งอีกคนแต่ว่าบุญยังมีอยู่บุญไม่ถึงคือเรียกว่าดวงยังไม่ถึงคาดด้วยคำอธิษฐานของแม่ด้วยก็เลยรอดมาได้และพอหลังจากนั้นอีกไม่นานพี่นิแกก็เสียชีวิต เรื่องนี้อาจจะดูเวอร์ไปหน่อยหนึ่งนะแต่คุณเก่งบอกว่าได้นำเรื่องจริงเหตุการณ์ที่เจอกับตัวเองจริงๆมาเล่าแน่นอน 99.9% อีก 1% อาจจะเสริมบางคำพูดให้มันดูเข้าใจง่ายขึ้นหน่อยเป็นเรื่องที่คุณชัชวาลหรือว่าคุณเก่งเล่าให้เราได้ฟังกันบีคิดว่าคุณผู้ฟังคงจะชอบเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณไสลองสังเกตดูคนรอบๆข้างนะคะมีใครที่หน้าดำคร่ำเครียดมีใครที่ลุ่มหลงใครบางคนจนหัวปักหัวปั๊มมีใครที่เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็อาจจะสันนิษฐานได้นะคะว่า1หลง2โดนของทีนี้มาฟังเรื่องน่ากลัวอีกเรื่องนึงกันบ้างเป็นเรื่องของปอบนะคะสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่2ระหว่างจังหวัดมุกดาหารสวรรณเขตในขณะที่กำลังก่อสร้างจวนจะแล้วเสร็จแล้วคาดว่าจะได้เปิดใช้ในต้นปี2550นี้ซึ่งณปัจจุบันนี้ก็ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะในขณะที่ผู้เขียนเรื่องนี้คือคุณลูกไก่เนี่ยนะคะเป็นคนเขียนต้นฉบับเรื่องนี้เรื่องของสะพานสร้างเกือบเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วแต่ว่ายังเหลือการวางสายโยงขึงสะพานเป็นช่วงๆด้านบนตัวสะพานก็คาดว่าอีกไม่กี่เดือนก็คงจะแล้วเสร็จซึ่งผู้เขียนเองเป็นคนจังหวัดนครพนมโดยกำเนิดแต่ว่ามีญาติพี่น้องอยู่ที่ฝั่งสปป.ลาวตำแหน่งก็ใหญ่โตพอสมควรคือเป็นตำรวจระดับผู้กำกับการเมื่อเทียบกับยศทางฝั่งไทยประมาณปี2504ญาติผู้ใหญ่ที่เป็นนายตำรวจอยู่ที่เมืองสวรรณเขตก็ได้เรียกตัวลูกไก่ก็คือคนเขียนเนี่ยนะคะให้ไปทำงานอยู่ที่แขวงสวรรณเขตเจ้าของเรื่องก็เลยตัดสินใจเดินทางไปทันทีพร้อมกับครอบครัวมีภรรยา1คนบุตรอีก3คนอายุไล่เลี่ยกัน7 9 10เนื่องจากว่าเมืองสวรรณเขตเป็นเมืองใหญ่ระดับแขวงจึงมีประชากรอยู่กันหนาแน่นเทียบได้กับจังหวัดใหญ่ๆทางภาคอีสานเราเช่นโคราชอุดรอุบลหรือว่าใกล้เคียงกันแล้วก็ในสมัยนั้นนะคะเงินกีบยังไม่เฟ้อแล้วก็ตกต่ำเหมือนกับเชกเช่นปัจจุบันนี้สมัยนั้นนะคะ100กีบแลกได้ประมาณ 27-28 บาทเลยนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะ250กีบเท่ากับ1บาท 1,000 กีบแลกได้ 4-5 บาทเองสวรรณเขตได้ชื่อว่าเป็นเมืองเอกทางภาคใต้ของลาวซึ่งสมัยนั้นเป็นเมืองใหญ่ประชากรหนาแน่นแล้วก็มีสนามบินมีสถานีวิทยุกระจายเสียง 2-3 สถานีมีค่ายทหารขนาดใหญ่ย่านการค้าก็หนาแน่นคึกคักมีกงสุลชาติต่างๆหลายชาติมีวิทยาลัยมีโรงเรียนมัธยมมีโรงพิมพ์มีวังของกษัตริย์ถือได้ว่ามีความเจริญอยู่แล้วพอประมาณในยุคนั้นว่างั้นเถอะเมื่อไปถึงใหม่ๆเนื่องจากผู้เขียนเองมีครอบครัวอยู่แล้วทางญาติก็เลยแนะนำให้ไปเช่าห้องแถวอยู่ซึ่งเป็นอาคาร2ชั้นชั้นล่างปล่อยโล่งยังไม่ได้เทพื้นคอนกรีตเทเฉพาะห้องครัวซึ่งอยู่ด้านหลังของอาคารเท่านั้นเองตัวอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันตกค่ะเรียกกันว่าหมู่บ้านศรีบุญเรืองมีพ่อบ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านชื่อวันทองอายุ70ปีแล้วค่ะตอนนั้นผู้ที่เขียนเรื่องนี้ก็ได้ไปไม่นานเองทางญาติก็ฝากงานให้ทำในหน่วยงานขององค์กร USAID หรือว่า USED นะคะ USAID ของสหรัฐอเมริกาซึ่งทางฝั่งไทยเรามักจะเรียกว่า USOM นั่นเองนะคะเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเกือบ2ปีในขณะที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นผู้เขียนแล้วก็ครอบครัวก็อาศัยอยู่ในห้องแถวดังกล่าวนั้นซึ่งมีอยู่4ห้องโดยมีผู้อาศัยอยู่เต็มทุกห้องแรกๆก็ยังไม่รู้จักแล้วก็สนิทสนมกันนักคือต่างคนต่างอยู่พอครั้นต่อมาไม่นานนักค่ะก็รู้จักแล้วก็สนิทสนมกันเป็นอย่างดีมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันจนเป็นเสมือนญาติสนิทก็ไม่ปานห้องที่1มีตาแก่คนนึงลักษณะเตี้ยผิวขาวหลังค่อมมาอาศัยอยู่กับหลานสาวพื้นเพเป็นคนทางเมืองปากเซแขวงจำปาสักนะห้องที่2มีผัวเมียแต่ไม่มีลูกมีอาชีพตักน้ำใส่รถเข็นขายอายุประมาณ60ปีแล้วค่ะส่วนผู้เขียนเองอยู่ห้องที่3อยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกอีก3คนเป็นหญิง1ชาย2ลูกก็ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนซึ่งตอนนั้นผู้เขียนเองอายุประมาณ37ส่วนภรรยา38ก็เป็นแม่ค้าขายของอยู่ที่ตลาดสวรรณเขตแล้วก็ทำหน้าที่แม่บ้านไปด้วยส่วนห้องที่4เป็นชาวเวียดนามค่ะแต่ว่ามีลูกเขยเป็นคนลาวแล้วก็เป็นทหาร มีแม่มีน้องสาวแล้วก็มีลูกอีก2คนอาศัยรวมกัน4คนเย็นวันหนึ่งหลังจากที่ผู้ที่เขียนเรื่องนี้เลิกงานกลับไปถึงบ้านประมาณ 16:30 นะคะลูกสาวคนโตของผู้เขียนได้ไปเล่นอยู่กับยายซึ่งพักอยู่ในห้องที่2ปรากฏว่ายายคนดังกล่าวรู้สึกเจ็บที่หัวแม่เท้าเจ็บอยู่นานก็ไม่หายสักทีซ้ำยังปวดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงบริเวณหัวเข่าญาติก็เลยไปตามหมอมาบ้านพักหมออยู่ห่างประมาณ100เมตรเท่านั้นเองหมอชื่อจ่าวันทองค่ะเป็นทหารบกอายุ40ปียังหนุ่มยังแน่นแข็งแรงบึกบึนแบบทหารมีความชำนาญเฉพาะทางด้านไสยศาสตร์แล้วก็คาถาอาคมหมอมาถึงห้องพักโดยไม่ได้ถืออะไรมามือเปล่าคนที่อยู่ในห้องแถวเล่าอาการของยายให้ฟังพอฟังแล้วหมอก็ได้เข้าไปนั่งข้างๆคนเจ็บแล้วก็พิจารณาดูพร้อมกับบริกรรมคาถาพึมพำตามวิชาที่เล่าเรียนมาจากนั้นก็ยกฝ่าเท้าทั้งสองข้างกางออกอยู่ใกล้ๆกันกับผู้ป่วยคือลักษณะเหมือนเครื่องตรวจวัตถุระเบิดนี่แหละนะคะหมอเคลื่อนมือไปจนทั่วลำตัวของผู้ป่วยแล้วบอกว่าไม่พบอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรเขาสงสัยแค่ว่าคงเป็นผีบรรพบุรุษมาสิงสู่เพื่อตามหาญาติพี่น้องแต่ผู้เขียนเองก็ยังไม่แน่ใจก็เลยบอกว่าลองตรวจดูอีกทีนึงได้ไหมหมอก็เลยตกลงทำตามคำแนะนำหมอก็บริกรรมคาถาใหม่พึมพำประมาณ1นาทีแล้วก็บ้วนน้ำลายลงบนฝ่ามือทั้งสองข้างจากนั้นก็เอาฝ่ามือไปวางใกล้ๆคนไข้อีกครั้งนึงคราวนี้คนป่วยสะดุ้งตกใจค่ะแล้วก็ลุกเดินไปเข้าห้องบอกว่าจะไปนอนแล้วก็เอาผ้าห่มมาคลุมตัวพ่อหมอเห็นดังนั้นหมอก็เลยพูดว่าใช่แล้วผู้เขียนก็เลยถามว่าคนปราบผีปอบอยู่ที่ไหนมีคนหนึ่งที่นั่งดูเหตุการณ์อยู่ด้วยกันตอบว่ามีอยู่หนึ่งคนเป็นตำรวจแต่ผมไม่รู้ว่าบ้านหมอปราบผีปอบคนนั้นอยู่ที่ไหนผู้เขียนก็เลยไปถามที่ป้อมตำรวจนะคะซึ่งอยู่ในตลาดสวรรณเขตนั่นเองมีคนบอกว่าหมอคนนี้ชื่อจ่าบุญมีแต่ว่าขณะนั้นกำลังเข้าเวรยามอยู่ที่สถานีตำรวจผู้เขียนก็เลยตามไปจนพบตัวแล้วก็พามาที่บ้านคนป่วยพอขึ้นไปถึงห้องพักจ่าบุญมีก็ยืนพิจารณาดูผู้ป่วยคือทำคล้ายๆกับหมอคนแรกนั่นแหละแต่ว่าจ่าบุญมีเองก็มีสมุนไพรติดมือมาด้วย1ชิ้นลักษณะเป็นเหมือนว่านเขาบอกให้ผู้เขียนหาขันน้ำมาพร้อมกับใส่น้ำครึ่งขันแล้วก็หินเนี่ยฝนแล้วก็ฝนว่านสมุนไพรลงไปในขันจนมีลักษณะขุ่นๆแล้วก็บอกให้ผู้เขียนเอาไปรดหัวผู้ป่วยก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่ได้เชื่อในเรื่องเหล่านี้ด้วยแต่ก็ทำตามหน้าที่ที่หมอบอกเท่านั้นเองใจหนึ่งก็อยากจะทดลองดูเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงก็เลยดึงผ้าห่มที่คลุมร่างผู้ป่วยออกแล้วก็เอาขันน้ำใบนั้นเทราดรดหัวผู้ป่วยพร้อมกับคว่ำทั้งขันครอบหัวเอาไว้ด้วยเมื่อผู้ป่วยถูกน้ำยาสมุนไพรถึงกับสะดุ้งแล้วก็ลุกปึงปังขึ้นมาตั้งท่าวางมวยทั้งที่ผู้ป่วยเป็นหญิงผอมตัวดำแล้วก็อายุมากจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนอีกหมอก็ได้เอาฝ่ามือคลำไปทั่วร่างกายลักษณะมันเหมือนมีอะไรอยู่ใต้ผิวหนังคุณผู้ฟังแต่ว่าเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวไปมาวิ่งไปวิ่งมาทั่วร่างกายลักษณะเหมือนเราจับปลาในโอ่งหรือว่าในอ่างอะไรนี่แหละคืองมปลาในแหในอวนในที่สุดสิ่งนั้นมันก็ไปหยุดอยู่ที่สีข้างด้านซ้ายจากนั้นหมอบุญมีก็เอามือกำสิ่งนั้นไว้หมอบุญมีก็เงยหน้าขึ้นมาถามผู้เขียนว่าจะให้บีบไหมถ้าบีบปอบตายนะผู้เขียนก็เลยตอบว่าหยุดก่อนอย่าเพิ่งทำเพราะอยากรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนในที่สุดคนป่วยก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าอยู่ใกล้ๆนี้แหละพูดจบก็ลุกขึ้นขอตัวไปปัสสาวะที่ห้องน้ำข้างล่างนั่นหมายความว่าปอบตนนั้นได้ออกจากร่างผู้ป่วยไปขณะที่ปัสสาวะแล้วอันนี้หมอบุญมีบอกตอนหลังนะคะหมอบุญมียังได้บอกอีกว่าลักษณะผีปอบถ้ามันกินคนไม่ได้เจอหมอดีๆมันก็จะออกไปแต่ถ้าเจอหมอไม่ดีคนป่วยก็จะตายจากนั้นผู้เขียนก็ลงมายังชั้นล่างของบ้านเช่าแล้วก็พูดเสียงดังบอกว่าโปรดทราบคนไหนเป็นผีปอบให้มารายงานตัวด่วนจากนั้นไม่ถึง10นาทีตาแก่หลังค่อมที่เช่าห้องอยู่ห้องที่1ก็เข้ามาสารภาพกับคนเขียนเขาบอกว่าเขาเองนี่แหละที่เป็นผีปอบพอทราบดังนั้นก็เลยไปตามตำรวจที่ป้อมแล้วก็นายบ้านคือเหมือนตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านของคนไทยเรานี่แหละค่ะที่ชื่อว่าคุณตาวันทองส่วนกำนันเรียกว่าตาแสงก็มาเจรจากันคุณผู้ที่เป็นผีปอบจะยอมหนีจากห้องแถวหรือเปล่าโดยให้หนีในค่ำวันนั้นเลยมีการทำสัญญากันระหว่างนายบ้านกับผู้ที่เป็นผีปอบด้วยนะและผู้เขียนก็มีโอกาส โดยชาวบ้านแถวนั้นได้เป็นพยานด้วยแล้วก็ผู้เขียนมีโอกาสเป็นพยานด้วยและเมื่อยินยอมก็จะไม่เอาโทษผิดตำรวจก็เลยรับตัวไปอยู่ที่ป้อมพร้อมสิ่งของเครื่องใช้ประจำตัวอื่นตั้งแต่วันนั้นมาคนที่อยู่ห้องเช่าตรงนั้นก็เลยไม่เคยเจอปอบตนนี้อีกเลยนี่ก็เป็นเรื่องของผีปอบที่ประเทศลาวยังไงบีขออนุญาตลูกไก่ด้วยนะคะนำเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังทางช่องพระเจอผีได้ฟังกันค่ะแต่พูดถึงเรื่องการไล่ปอบทางนู้นแล้วในสมัยก่อนนี้ไม่มีการเอาแส้หรือว่าเอาอะไรมาตีเหมือนกับทางบ้านเราเนาะมีการให้เอาน้ำว่านรดหัวแล้วก็เอามือคลำแต่เรื่องของไอ้ตัวลูกกลมๆหรือว่าลูกอะไรก็แล้วแต่ที่มันวิ่งอยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยที่บ้านบีก็มีเหมือนกันนะมีปอบเข้าเนี่ยบีจำได้ว่าตอนสมัยเป็นเด็กนักเรียนเลิกโรงเรียนมากรี๊ดกราดกันใหญ่เลยคือคนแก่แถวบ้านแล้วค่ะแต่ไอ้ตัววิ่งไปวิ่งมาตามร่างกายเนี่ยมันมีจริงบีเห็นจริงๆความเชื่อของบีนะว่ามันมีจริงแต่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นตัวอะไรนะตอนนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะว่ายังเด็กอยู่ก็เลยไม่ได้สนใจแต่เห็นจริงๆว่ามันมีวิ่งอยู่ตามแขนวิ่งจากแขนลงไปขาวิ่งจากขาวิ่งขึ้นมาแขนอะไรประมาณนี้ยังไงก็ใช้วิจารณญาณก็แล้วกันอย่างที่เคยบอกไปละค่ะคนที่เจอก็เชื่อคนที่ไม่เจอไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เกิดมาก็มีเหมือนกันแต่เชื่อว่ามีผีเนี่ยมีจริงแต่คนที่ไม่เคยเจอไม่เชื่อด้วยว่าผีมีจริงหรือแม้กระทั่งเจอแต่ไม่เชื่อว่าผีหรือวิญญาณมีจริงก็มีเหมือนกันนะคะนานาจิตตังค่ะฟังเอาบันเทิงก็แล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องเครียดมาฟังเรื่องน่ากลัวอีกเรื่องนึงโดยคุณวัชระพลกันบ้างนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของวันเผาผีค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าตาของเจ้าของเรื่องตายท่านอายุมากก็เสียชีวิตด้วยโรคคนแก่หรือว่าโรคชราทีนี้พ่อกับแม่แล้วก็ญาติญาติก็เก็บศพคุณตาไว้7วันพอครบวันที่7ก็เอาไปเผาเขาก็เลยเก็บอัฐิไว้100วันแล้วก็เอาไปลอยอังคารพอถึงวันที่99ยังไม่ครบ100วันเลยยายก็เลยตายตามตาไปอีกคนนึงซึ่งคนแก่เขาบอกว่า2คนนี้นี่เป็นคู่กันมาตามกันมาตากับยายก็เลยได้ไปอยู่ด้วยกันพอฟังเรื่องที่คนแก่เขาเล่ามานะอยู่ดีๆนะคะเจ้าของเรื่องบอกว่าก็เกิดขนลุกแม่เราแล้วก็ญาติญาติคนอื่นๆก็เลยเก็บศพของคุณยายไว้7วันทำพิธีสวดศพ7วันพอถึงวันที่7เท่านั้นแหละก็ต้องเอาคุณยายไปเผาคือต้องอธิบายก่อนคือแม่เป็นลูกคนกลางมีพี่น้อง9คนคือไม่อธิบายหรอกนะว่ามีใครเป็นอะไรยังไงเนี่ยมันจะยืดยาวพอวันที่7ตอนเช้ากำลังจะแห่ศพยายไปที่วัดน้าผู้ชายค่ะซึ่งเป็นพี่ชายเป็นลูกของลุงทั้งคนทั้งหลายคนก็แบกโลงศพออกจากบ้านพอกำลังจะแบกพ้นประตูเท่านั้นแหละน้าสาวคนที่6ต่อจากแม่ของเจ้าของเรื่องคนที่5แล้วก็ลุงคนที่2ได้ยินเสียงคนร้องไห้อยู่ข้างหลังโลงศพที่แบกมาตอนแรกก็นึกว่าลูกหลานร้องไห้ที่ยายตายจากแต่พอหันไปดูไม่มีใครยืนอยู่เลยค่ะน้าถึงกับตกใจก็เลยถามแม่ว่าได้ยินอะไรไหมคนร้องไห้เสียงร้องซิกซิกฮึ่มฮึ่มฮึ่มเบาๆมึงได้ร้องไหมอันนี้น้าถามแม่นะลุงที่เดินตามข้างโลงก็มาบอกว่าพี่ก็ได้ยินเหมือนกันทีนี้แม่เนี่ยก็เลยไปเคาะโลงศพนะคะคือเคาะโลงของคุณยายถามว่ายายเป็นอะไรร้องทำไมไม่ต้องร้องยายจะได้ไปอยู่กับตาแล้วนะไปอยู่เป็นเพื่อนตาไงพ่อก็มารับย่าไปทำพิธีเผาศพยายก็คอยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรให้ไปเจ้าของเรื่องก็บอกว่าก็คอยแจกของชำร่วยไปพอเสร็จพิธีแล้วมันรู้สึกเหนื่อยมากๆก็เลยนอนที่บ้านพ่อก็เลยพาย่าไปนอนรอพ่อก่อนเพราะว่าพ่อไปเก็บของส่งวัดกับลุงก็นอนดูทีวีแล้วก็หลับหน้าทีวีย่าก็อยู่ข้างๆพอหลับไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงออดออดดังขึ้นทั้งที่บ้านเนี่ยออดเสียไปเป็นปีแล้วก็สงสัยว่าใครมากดออดเลยตื่นขึ้นไปดูย่าที่นั่งอยู่ก็เลยถามว่าใครมาเหรอลูกพอออกไปดูปุ๊บมันไม่มีใครไงก็เลยบอกย่าว่าไม่เห็นมีใครเลยย่าซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่ากำลังหลับสบายก็เลยไปนอนหน้าทีวีเพื่อที่จะหลับต่อพอหลับได้อีก10นาทีก็ดังอีกก็เลยนึกขึ้นว่าเอ๊ะออดมันเสียไปนานแล้วนี่นาทำไมมันถึงดังได้ก็เลยออกไปที่หน้าบ้านไปลองกดดูก็ไม่เห็นจะดังพอเดินเข้ามาบ้านออดก็ดังอีกจนรู้สึกรำคาญตอนนั้นไม่คิดถึงเรื่องผีอะไรแล้วเพราะว่าเหนื่อยมากอยากนอนก็เลยไปนอนในห้องคนเดียวปล่อยย่าดูทีวีรอไปออดมันก็ดังขึ้นมาตลอด5นาทีดัง3นาทีดังจนย่าเองก็ทนไม่ไหว ตะโกนเรียกให้เจ้าของเรื่องลงไปอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เลยขนผ้าห่มอะไรมานอนอยู่เป็นเพื่อนด้วยกันกับย่าหน้าทีวีอีกครั้งก็เลยถามย่าว่าเป็นอะไรเพราะว่าเจ้าของเรื่องเองในตอนนั้นคือนอนหลับไปแล้วนะคะแต่ว่าคุณย่านี่ปลุกขึ้นมาอีกแทนที่จะได้นอนย่าบอกว่าเสียงออดมันดังอีกไอ้เราก็นอนไม่หลับแล้วทีนี้เพราะว่าได้ยินเสียงออดมันดังมันน่ารำคาญก็เลยลุกนึกขึ้นมาได้ก็เลยถามว่าย่าคิดเหมือนที่หนูคิดไหมย่าก็เลยตอบว่าคิดสิก็พอดีว่าพ่อกับแม่มาก็ได้ยินเสียงออดแม่ก็เลยบอกออกไปนอกบ้านชวนพ่อออกไปด้วยก็เลยงงเหมือนกันว่าเอ๊ะออกไปทำไมออดมันดังได้ยังไงทั้งๆที่มันเสียไปแล้วอันนี้พ่อสงสัยนะคะและทีนี้แม่ก็เลยตะโกนถามยายไปไหนไม่ได้เหรอแล้วเสียงออดก็เลยดังตอนนั้นเลยทุกคนกลัวจนทำอะไรไม่ถูกทุกคนกลัวหมดแม่บอกว่าให้พ่อเนี่ยไปจุดธูปบอกยายว่าเราอยู่คนละภพแล้วยายอย่ามาหาเลยแล้วพ่อก็ถอดออดออกแม่ก็เดินไปที่บ้านยายเห็นป้ากับลุงกับน้าเถียงกันเรื่องสมบัติตากับยายแม่ก็เลยเล่าให้คนอื่นฟังว่ายายมาหาเมื่อกี้ขนลุกเลยอันนี้แม่เล่าให้ฟังนะพี่สาวกำลังยืนเก็บของที่โต๊ะแล้วของก็ตกลงพื้นพี่ก้มลงไปเก็บมองลอดใต้หว่างขาเห็นยายยืนอยู่หลังแม่ถึงกับร้องลั่นเลยแล้วก็ร้องไห้ออกมาพูดแต่ว่าผีหลอกแม่ก็เลยบอกว่ายายไม่อยากให้ลูกหลานทะเลาะกันเรื่องสมบัติไม่อยากให้แตกแยกกันทุกคนก็เลยไม่พูดกันเรื่องสมบัติเพราะว่ากลัวว่ายายจะมาหาจนกระทั่งเรื่องนี้เงียบหายไปนานๆ นะคะพอถึงเทศกาลอะไรพวกญาติก็รวมตัวกันไปทำบุญให้ตากับยายที่วัดพอไปพระท่านกับเด็กวัดก็บอกว่าเห็นยายอยู่ตรงโกฏที่อยู่ในวัดอยู่บ่อยๆจนหลวงพ่อบอกว่าอย่าทำให้คนอื่นเขากลัวเลยอย่าทำให้คนอื่นเขาเห็นมันไม่ดีมันอุตริส่วนบุญส่วนกุศลยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะอุทิศไปให้แม่ก็เลยมั่นใจว่าเหตุการณ์วันนั้นมันน่าจะเหมือนกันเป็นเรื่องที่เกิดกับครอบครัวของเราตอนกลางคืนเด็กวัดแล้วก็เนนก็ไม่กล้าไปใกล้กับโกดของตากับยายเลยเพราะว่ากลัวว่าจะเห็นอะไรประมาณนี้อาจจะตายด้วยความที่ยังเป็นห่วงอะไรอยู่อย่างนี้หรือเปล่าคะก็เลยแบบไปไหนยังไม่ได้อะไรประมาณนี้ถามว่าหมดอายุไขหรือยังก็น่าจะหมดอายุไขแล้วล่ะเพียงแต่ว่าจิตสุดท้ายก่อนจะตายก็ยังคงภาวะพวงนู่นนี่นั่นกันอยู่นะคะก็เลยยังไปไหนไม่ได้ประมาณนี้อ่ะขอบคุณเจ้าของเรื่องด้วยก็แล้วกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็การคอมเมนต์รวมถึงการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีเป็นกำลังใจให้กับบีแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยกลับมารับฟังเรื่องราวน่ากลัวได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ